موز کئی اصدی اس کرا موز اتار گھنل لے بہر کی آرام دی لگیا دی واخری آرام دی وی وی وی وی وی ما خام سی ستلی سومان روان سی نو کی روان سی جب کتا دیر خسن آئی دیر بند ایرو کتا حمود قضاوت کم نو دیو سو ازگار سو دکار نا کتا کار نا ازگار سو دو لب واخر آگئے اگر دو لب واخر بکار لگا تو بجیم مان دو لگا مطلب سبی دین کار کا اکار لوقت باسا پل ترتیب دو کا دا دنیا کار بسار دا وقت کم دا ماسپخین میں رسک بہتن دا نیل دا میجے دین دا کار رزال اسا ترتیب دور کا کرا ترتیب دین سے بی ترتیبا تو از گاش سے زکان اللہ سے خبر بارو کمانا سوری قائم جنی کرے دا لاؤن والا ایبان لبیو بی پیدے کار اپری خیر دوکر پڑی دو بھندی ماموری چرائے تروانی سب میٹنگ دی میٹنگ تروان دی دفتر تزم پر دفتر دی اور لگا دا مستقین نروس پر دفتر تلر سکنا دے دفتر کی دے اچھے ہو باسے چیز اللہ گرف را رہے چھے ہو باسے انا کننا غافلین انا کننا ظالمین من زیادی کون کیو گا بہتا فائدہ نہ در رسی مچستان اس پوری کی گی میں پر پر اختیار والی نہ پوری گئی اولاد سکاروں پر نمی کی اللہ نن پری کو منگا پاس آپ کے لئے کٹے پری سے ہو تو تیار ہے رد دے لگا سارا اور سبب رہی کی کام اچھا ڈھونڈا ہے تم انکار کا کتاب میں در لے گلے دے اور کامل علم میں در لے گلے دے رحمت سے لکھا میں یؤمنون علا علم کتاب میں کامل علم در لے گلے دے کہ اصلاح دا عالم دا پارم دا کتاب دے نبل بلنی سے زنانہ پاواز نور یا تقریر ایا بل سسنگ دی زنان سری آواز پنر میانات کی اوری دا سنگ دی وضاحت کر دا زنانا آواز عورت تے دا زنانا آواز دا فتنی نخادی نبی آواز بدموری سردلی زیگی نو کبیع بیان وار خیر دے و صوت نات غزل اور دلی گناہ دے خام خاضر کے حیجان پیدا تی نفس کے حیجان پیدا تی او بیاو سر دا غیغ دا آواز نرموال دا رسی دا گناہ دے ہاں کہ دا زنانا پا آواز دی زنانو تے اوری کیسر زنانو ری مصلحت پہ کس سے فائدہ نارینا لکھن دے او نارینا آواز زنانا لکھ پردہ ندا عورت ندے بانگوے لے سی راز نسیت کی جی جو مسجد نبوی تے با دیواز بے آورد فتنہ و فساد خوزال لے چھ فساد کے نپورتا کی جی نکھن دا اگر گناہ دے تو فساد نہیں جائز دی کتاب ملے گلے دے رحمت دپار دیماندارو انتظار نہ کیلے چندہ مطلب رات لوئی تیرے عذابوں برا سندو دے تو انتظار کیلے کل کے برا سے مطلب دا آیا تو نہیں وائی دا تو چیر کرا زمک کے نائے پینندہ ہوئی پیغمبر ہوئی پیغمبر آنے تو منگا حق خبری منگا ہونا مدری اس تے منگا کر سفارش جان چی سفارش سے تنگلا یو گرد ہو سمنگا دنیا تا مطیقو بیداغن چمن کول قد فسرو انفسهم وظلان هم ما کانو یفترون دروغ چی جوڑل درم وصل ترسیل تر رادا رب بیاغا او بیا فی ستا پی ایام ثم مستوال غارس سپارس کچی انقلاب راوری کیا رانا یطلبو ہوا سیسا طلب کئی یود بل پتلواری بانس پر روز پسی روز پر شوی بس روانا دا سنور اسپروغ مئی ونجیم رد سرق بالکواکب تابعی بھی حکم دا اللہ نتیجہ دے دری خبر شئی لہو خالق خاص دا اللہ دے دا پیدا وقت تول رتوی منی چیزا دا اللہ پیدا کرین ربل ندوی من نتیجہ ولہو الحکم ولہو الاول امر خاص دا اللہ دے امر فیصل و دا اللہ ان ربل خالق پاکستانیان منی اللہ دے زمکی دے دا اسمان دے زمان دے دا ہر چا دے نچی منی خالق اللہ دے نو حکم بد خالق تیری گن ربل نو قانون پہ جو علی پیرنگیانو چلی گی نا اللہ دا قانون پہ بزبانی علی قانون دے پیرنگیانو چلی گی لہو الامر خاد اللہ دے اختیار دے فیصلے ہو جو ندبن چاہ تبارک اللہ رب العالمین خیر آچے ہر سکے اللہ پانو کے دا مخلوق بیر خیر موالد اللہ رب العالمین رد شرک فل برکہ برکتن والا اللہ دے ندبل من دا اللہ کی برکت دے ندبل نور خیر دبل نطلبہ غواری نتیجہ دے دی نچکل خالق اللہ حکم دا اللہ خیرون والا اللہ او دو ربکم صرف دا اللہ نو والے درب نو والے صرف سے دعا ادا کے نفی ادا بھی افردل پا جزے بانے و خفیتا نرو پک پا جزے بانے طریقہ افردلی دا ارو چکے مو باسا داوکا داوکا داوکا داوکا خود جلی خبری کی قوال اللہ نمانی اجزے بانے و باسے اجزے بانے دزرنا اللہ منی و قبری ہاں بدل قبول کی بیا چنی دا اللہ نو خفی دیا چکے ان کی چپا زور دعا گانے کئی نخفی اللہ چپا جزے دعا نکئی صرف لگیا سے الفاظ ہوتا ہے جاتی کہ ان کی نخف اللہ جاتی کہ ان کی چدا اللہ نہ سوا بل نمحج دنواری نخف اللہ جاتی کہ ان کے چ برکت دبل نمانی نبرکت دبل پنم کی مانی نخف اللہ جاتی کہ ان کی چ حکم دبل چا مانی نخف اللہ جاتی کہ ان کی چ خالق بر تو گمانی تضرعن وخفیہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها بيان ده مصالح تدريم الطريقه باندي ولي متوازياتي ولي الله نقصني ده فساد دي ممكن فساد فزمكا كي في الارض اسمان كي كولي سي فساد ده لوي نا لوي دي پوششو كي كانا كي اسمان كي فساد وكو وطا فساد چكي بجير متوازي كي ممكن فساد فقبل ملكي زمكا خبل پاكا كا سرعي پاكي نتوي پريتاي صفائی کا خیال رکھے نتا صفائی خیال ساتل نے ضلع صفائی خلاف خیال ساتن سے گنجی پر رہی نتا صفائی خیال ساتل نے تو خود پہلی تو نہ پڑی کیا عقیدوں میں حمل دوں پڑی اور حکم پکے صفائی خیال ساتے اٹے ہی پروچے رجی جی کیا خیال سے صفائی اللہ کا قانون دشمنا اور اللہ کا دین دشمنا صفائی خیال ساتے صفائی کا کرنا اعتدار مکو ہے تیرا فساد مکو ہے مرد اللہ کے فرد سماول ہونائی اللہ قانون خود ہے یو اللہ مدد کرے تو حاجت کرے کہ پیر ہم پتا مبائیم فدی یقین چ اللہ بے قبلی خود دی یر سر چکے خطا ہو تم قبول میں نے کی ہر ایمان بین الخوف اور رجا غالب یقین دا قبل ہو لو خطرہ ہو یر دن قبر دو پس غلطی رکم علی دی دا یوازی دا قبر دو یقین دی قبول نہیں چھپا سورت بانے بچے نہ بنی کرنا اڈوار میں بول پہ سن نیا بدا پر سیکھی دس میں تو یقیناً میرا بانی دا اللہ نے دے رکھ کے ان کو تھا بادشاہ دا عالم نہ تھا پوس کو یہ چزما بچہ انجانی یہ جان قرآن کیوں گورا یہ چم دے کے گورا یہ قرآن کیوں گورا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم نیکان جنت کے اور بدان دے رکھ کے دے پوس چاہ گئے کیا چپران یہ دیارہ تو گنے نا اور استاذ دو جو فکرم نو یہ پا آئینا رحمت اللہ دا لاغ رحمت چر تک رحمت پا پکیتا نرا جی خفور رحیم ندے ناغوت دا آیا تر سن رحمت اللہ قریب من المحسنین رحمت دا اللہ دے خوب پہن کو سر دے دبا دے پہن کو سر نیشتی آغا رحمت تر خوبو کی رحمت دا دنیا رحمت پا پارچا بانے دے اگر دے نیکان سر دے بدان سر ندے اين رحمه الله قريب من المحسنين رحمت مؤنث في قريب فتره ولذلك كما خبر هذا التوكل هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي دليل ذكر كعقل يوم باران كوري وريجي راوري وبرو باسي والبلد الطيب يخرجنا كذلك تخرج الموتى ختم دايت كي دا حيات دليل كو فحيات بعد الموت بے قدرت دا قدرت دلیل کو قدرت دے حیا بعد الموت پانی کداری کا تو خرج کداری کا نو خرج الموتا مرد عمدہ و سجن جی کو بیا دا مزکر کیا دکھائی ور بلا دو تو یہ بڑا خرج نباتو دا حسیاتنا غیر حسیات طرف تا انتقال اور دا کی کنا دا محسوسنا غیر محسوس تا انتقال خبر رکھتے ہوان دیو رکھا اس موضوع تنا لا ترتد فساد متوائی وہ پاکے خیال ساتا نور تم خیال ہوتا تو فساد مکو اپا کی سزا جو دین کر اپا پری کی سزا بی دینی کو نہ دل تو پاکے خیال ساتا اپ بی دینی کے پاکے خیال نہ ساتا داشان تو مخصوص نہ غیر مخصوص تھا انتقال نہ قرآن تر قرا آسمانی کتابوں میں بارانوری کی درہنی پیدا کی باران یو دے مکہ سنت کار کاری نہیں او فزنو کی گندگی راو خاطر زنی جری از لیدر گونسی فزنو کی گولان او دا شانتا فصل و پیداوار زرغون سی یو پتے دے سرزرا پا میز کی سوری دی اپا غال بانی گندگو کی وقت لڑ لی یو پتے دے او بیو شانتا دی زمیداری یو دے باران پیو شانتا دی زمیدار دو خون تنگ سنو باسی یا لگیا دی یو مخیری دی سولی را خرابی ملخان پیدا کی بلدہ چدا و سرسی ہوا پا کی پورا نلگی نو مرض کی سولی جل پی لگی بل مرض پی را دی دیتا دی سوچ نوے کرے نو دقا سے سوی دن طرف تاوکا دی دن کیون گندبو تی مدن نکوا اگندبو تی تی لرکا خطا نکا کانا دن باری باری مرض لگی جل پا پیو لگی چنجے ملخ با پیو لگی اور دن باری خراب کی گندبو تی دی رکوا فساد نوی کوا چنا چکم شر فساد را ولی نو پیداوار کی جزمہ کی اختلاف دیوری دو دقا سے اختلاف فباران دا قرآن کی رکی پدروب وریگی سنی زمینوں کی زرغنا خوشی زنوں کی بدر کی باران لطافت کے در تب حس خلاف نیز دربار لالا ہو یا دو در شور بوم و پس باقی باران وری کی حد تک ولان زرغن سی ادھے بل طرف تا ازوی زرغن سی زمین ان دق کشان تری بچہ غلا پاک سو خوپ کی زرغن سی تو اتی اکلا اکل لحین بیدن رب دیا بچہ اصل داغین و ملا نور کا اندر سے نور صاحب ملا تماوے درس نہ پھنسے میں خود درس کہوں تو نہیں کہنا سوتا بس کے زمانے قرآن ویلو ہوں وہ طالبان سر یہ کہنا سر زبان بات کرے جمع کی جو کو ملا یا دے گما اس بڑھیا چڑھا سن موت بل جا والا میں سا آخر تیار میں کہہ دیتا پنکیر تو بے بو وہ بستا خدمت کو وہ بنا سر وہ صحیح ہے دس ماہ کال اور اسپیکر مانے کو محدود کرے گی آواز اڑی گی روس تو تماوی میں صبح تیارے کرے گی کہ نظم میں یہ زماد کہ قرآن نے ضرور طور سے ظلم اتنا طور سے تاکہ وہ بھی کہنا پڑے روزہ کہ ظلم کے طور سے میں جیسے موا دا قرآن نظر مت رو کا پھر کی گی وہ ادا تا چیری نستا دے دی وہ نے ضرور طور سے ماں بخت آئی تیز ابھی ہوئی قرآن نہ میرا تو قرآن نہ میرا تو نہ قرآن ویل مان خوش جاتا ولی جیسے میرے تو ٹول گئے بات کے بس سار کی ترماز پہن پڑ کے تمہاری جگہ ٹول گئے بس کے خلق دا سکے ملیاں دا سکے بیا دا سکے غیبت میں رہتے ہیں غیبت سے تو دا منکر بیان نہ کہ مجین بسنگ گزدہ کی چھتا منکر بیان کی گی وہ ادا غیبت تے ادا بڑی گی عظمات ذرہ تورزو اقا تورزو ہے اللہ رد دنیا نا ذرہ تفاق نکبلا یفر دینا باتو بیدن رب دی پاک دی ذرہونا ذرہ کے پاک پیدا سو نور محبت پیدا سو نور یہ ردا خورش کیا دیس کے مجی کتاب دیس دے خور والی چھے دا شاگرد لگیا دے دا سوین دا غلستاز بے سنگ خولے بیانی رزن چا غلستاز تے دانو رسن او چی بیجین دے ناغا نور پوشی ویدا دے چی تنگری گیا دے تو گم ویدے خدا اگا استاد کو بید دن از جات بڑی خبری کنا روا دے یخرود والذی خبثا لا یخرود اللہ نکران ادا عبادت اجزا دی تلتا انو من اجزا ان سلاسا یرا غختل محبت دریوالسی کامل عبادت یو یو شین نمگر ہے عبادت کے اور داوی قسمنا اسباب کی رے کہ بے اسباب نچہ دا اسباب لانتی غفتن لی رواو نا روانا پکشتے دا اسباب ببنیاد محبت تے روانا نا روا دوانا پکشتے دا اسباب ببنیاد بانی یرا دا روانا نا روا دوانا پکشتے وچہ بے اسباب یرا دا بے دا اسباب نا غفتن لی جنا اور بے اسباب نا سر محبت تے دا خدائی کار دے ڈبل چان دے دا عبادت سے نہ قدرے والا پیوزل کا نہ کامل عبادت سے دا اللہ قدرے والا زاند اللہ کا زاند اللہ عبادت سے یو یو جز دے دا غیر اللہ کہیں یر دا غیرنا بے دس بابو روسل دا غیرنا بے دس بابو دا شانتا محبت بچا سرا بے دس بابو دا خدائی حق اور تا بل لور کو نہ عبادت د غیر فطرے والا یہ زئی جی نو کامل عبادت د غیر دے یو یو کائی بلہ نمگڑے عبادت د غیر دے د مل جنگی میں سے احساس باپ کی اوت یری جی شکرانہ ور نکم دیو رسم پی ور نکم دیو رسم رو گو نسم تدر رسائی اسباب چرتے داسن تک پانا چانگ دے رو سکم نقصان را رسی پسر تدر رسائی اسباب نشتر وی کا آواز تو کم نو عجت بمی سر سی یا بے سر کی نو پس باندی سر کی یا سر کی خلی نشتے چا اللہ تاول وجی نشتے جستا واوری خبر شی دنا لاس پی نشتے جستا راو رسی تا اسباب بانی دنیا کے پاس باب اتار کی نہ دا عبادت دفعہ دے اس کے معنی اجمالی کہے رونڈا نہ دا سے ہوتا عبد اللہ تو کس من عبادت تو کہ یہ کیا اللہ علیہ نب اللہ حسر دے کلام دے اللہ لفروغ تو غیر اللہ لہم تو وہ یواز اللہ لہو گا کہ دا معنی ہے کہ عبد اللہ اجے تن کی روست نکوے دیو اللہ نہ نہ بلنا او عبد اللہ محبت او خدائے تو خدائے تو کہن دیو اللہ دے پاس سرا نہ بچا سرا بچا سرا محبت کے کہ دے حکم دے قران پہ خلاف منم دے دو حکم دے اللہ دے حکم مقابلہ کے منم دے تے غیر سر محبت کئی دے بلچا ہن مانے او عبد اللہ مینا محبت کے انقیاد او تابیداری او مانل دیو اللہ نہ بل او عبد اللہ یرا کوئی ندا اللہ نے اپیچ کے خلاف حکم نے سزا بارا کہ بل بدل سو کی یو یو کن یو یو یو تو یو پیر یا بانی رسول پیر یو دے باندی ہوا فرق نکی ما لکم من الہ غیر ایرے جو اندر بانی دا عذاب در رسول ہوئی نا دا عذاب روز خلق سے معتبر بانی معتبر بھی انہا لنا راکا فی ظلال مبین انہا وی لام وی فی وی ظلال وی مبین ان یوتا کی لام بلتا کی دی بلتا کی ظلال بلتا کی اور تنوین بلتا کی مبین بل اور تنوین بلتا کی وہ ضربی لگوی جو وہ ننوت ہے تو سرگند گمراہ کے شخص بھی دے تو کی تو امنی سے تاکہ ساکہ خبر رہا اور تو گمراہ کے نوت ہے آئی کرا میں کو یقین داری دادی اچھ دیا بیا سر کم کل وہ مکر مکرن و مکرنا مکرن و ہم لائے سرون یو تجبری دا ہم و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا یاد کی بتا فرمی مکر کی ناول سورۃ آل عمران دا فرمی دا ولی دین ان فرمی چھ مکر یواز یا حمدی ندی مکر قولین دی کہ لستن وی دے دے کہ دادا نقصان دے نہ دے اولا سمجھڑ کے بخبر کی کہ دا لستن ضرور رو دا بودی نو قومون پیغمبران تا دا خبری پولی نو چی دے اثر رو چی پا بل بانی نا پو بانی اغام داو بانی اکی ادا کنا تفیل ابن عمر دوسی عمر ابن تفیل دوسی خلق دوم رو یا رو چکا خبر دے لواری دے بس دے دین نبی اولی کافر کرے بس نا اغا پا غدون کی بودی خبر بجی ہو لطف محمد من الذین اوتوا الکتاب ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا نو مکر یو دوم تدبیر دے جنسو دروغ ہوئے دمرا ہوا ہے اچھا خلے کی رشتیا ہو افغانستان پر بارا کے سمرو دروغ ہوئے لے کی اوے لے کی دبا دا عراق بارا کے سمرو دروغ ہوئے لے کی گی اوے لے کی گی دوم را ندی تو پیرنگیان سور ناتار کرتے سور ناتار نازین ام ناتی اور چھے مسلمان بانے لگے دے دمرو وائی دے تو دمرو وائی دے تو دمرو وائی دے نستاغ چی مردار کتا نازین ام اخلا کنا اپا ایمان وائی چھے تو کم دیکھی دا کویت سارا اون اٹک چھے سارا دا کویت اٹک چھے سارا غٹ غٹ سالی اولوری جی ادروری اپا دیکھ پیرنگیان بڑھ پراتی اپا جازون تس پرے کی تس کا کی بدنی کی نہیں نہ وہ خایا دنیا تھا کہنا ایسے منگا بگی تو دمرا صرف سدا اللہ پلا رکھے قبول کی سدا شیطان پلا رکھے کہنا تو زمین گا پہ کیوں فکر دے شیطان پلا رکھے تمہارا قبول کی دا وانا کی بغیر سر چکی گی داغے نم نہ وہ تو دو تو نہ دوڑتے دا دخل کو ضرور ضرور ہو پا رہا اب خلق میں ضرور رہا پا رہا اب یہ رو رہا پا رہا دا چاوری نہ کی گی دا ہو دا ضرورت کیا ان لنرا کا فی صفا ان لنرا کا فی ضلال مبین ان تاپ گمراہ ترگند کی منگتا پتا تھا خوشحال تھا دا پودا ہنوان نکلے تو سب خلا سے واردات طرف گمر کتاب نکلے واردات طرف رندو تگڑا دھنچی جوڑائی رندو تگڑا تو مزہ کی اللہ در توفیق در کا دا خبری کتابی شکل کے کہ نہ سوچ رہا تر پھر دوبارے دار تک معلوم ہی لتكونوا على بصيرة نتريا تخبر ديك استعمك لتراجين وفيقي ذاتي كده شيء بل طرف تروان دي بس نريد ذا إنا لنراك في صوت ظلال مبين جون دي معتبر داوز ويلو دا اي قوم زماني شفهم آباني يوزر قمراهي ليس بي بسي فذيباني بيك تفو كمل في قمراهي كنه تغينا گمراہی رہ سر لگی دل امنگا نردیشی رہ تو امنگا لے سبھی زلا لتم زلال پذے بانے زلال مبین پذے بانے زلا لتم رہو زلال معمولی غلطی اور زلال پورا غلطی اچھی بیا سر جب نیچے رہ کے معمولی ذرا غلطی ہوں نیچے رہ کے معمولی ذرا گمراہی ہوں نبیا تو صحیح لیکن زیما لے کرے رب العالمین استاد پڑھے ہیں اسی کی مطلب کا کہہ رہا ہوں زبان میری اور بات ان کی انہی کی مطلب کا کہہ رہا ہوں زبان میری اور بات ان کی انہی کی محفل کو سنوارتا ہوں چراغ میری اور مجلس ان کا دیو زمادہ مجلس زمادہ رب دے زمادہ پیغمبر دے تو پیغمبر دا صحابان دے مجلس زمادہ استاذان جب زمادہ خبر زمادہ آواز زمادہ مطلب زماد مسائل کو زماد استاذان دے رحمہم اللہ انہی کی مطلب کا کہہ رہا رسول ولی گرے دا اللہ رب العالمین دا غیرم پیغمبر دا رسول پتہ درہ تھا پتہ سبائیں دا بدا ہو لگے دا انجاکم ذکر من ربکم آجیب تم پتہ سن رسول ہو لگے دا دلگی دا چدر آئے تاستا نسیت ستاست دا رب دا طرف نا ذکر عزت ستاست دا رب دا طرف نا پدرے دیو بندہ بانی پیوجرے دا بادر سوی رجل دے رجل او تا ویدا زمین گازی چه مگه دینه منو ستا ده خیر خبره که کنه ده ده خیره ممانه ده خیره نه ستاله ایزت را ورده فدیب ایزت من شه ستاله نصیحت را ورده فدیب ایزت جن خواهن شه لینج رکم او چه تاسو بچ چه زنده آزاد ما فلالکم ترحمون اچه را همو شده بانه درو دین جنه تقذیب ده پاره ده تخریر ده یو ظلن لزدلن سر نهنیم سو کارو پوری تقذیب ده بچن ندیا تو سیما سر سو تن ہوئی اتیاتم اتیاتن گریکم اتیاتن ہوئی سی نا قرآن ماں آؤ کلی ایمان نو راوڑ سر لیکن لگو کا سان راوڑ مجھے قرآن سلیپی جنا کیا بکم اتیا دان سو تن ہومان ہوئی دیر نسن راؤن کی ایمان سر دیار لسنو فکانا بنو ہن علیہ فکانو بنو ہن علیہ السلام سلا ستا سر دیار لسنو زامنی دری داغو خزری بدو خزری چکن ایمان دا وڑا آر سر نو علیہ السلام وی دیار لسنو نو دیار لسنو دیار لسنو دیار لسنو لگو راوڑا بچ نکڑا فل فل کی کس طرح کی اللہ سنسی بچ کولے دنیا پا اسباب دا اسباب مپرے دا وہ جائز ہونا جائز گورا جائز اسباب ہوتا د ناجائز نظر ساتا ابی اسباب با بچن ابی اسباب با غلط ہوئی پیغمبرانو اسباب کری امر اللہ دا اسباب کردی اولیاو اسباب کردی اولیاو اسباب کردی اللہ لے انتظام کردی نتسنگا نکای وودی کننا تو کذب ہی بی آیاتنا دو بی رست کرو این جای مخک کردا دا ولی بچکول مقصود دیو ترغیب دے دیتا که بچکی دل غاری مدنی حپا آواز کی شریک سا عبد اللہ مالکم من الہ غیری کدے کی شریک نشوی اسباب دا نجات تیو نکلو متبا کے گی اغرق نہ کذبی بی آیتنا انہم کانو قوما عمین دا جس سورۃ الانعام مسئلہ ذکر کرنا کہ تباہ کری نو وکما لکنا من قبل من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا سورۃ الاعراف تلور کے سمے تم دے ذکر کرو اذان نور کو دیمو آکیا ہاتھ کون تھا اما سرائے توحید اصلا مرتب پدی باندی الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین ادو ربکم تضرعا وخفیا ہاتھ تمیلے گرے قامی دو نصبدار دو رشتہ دار دو حود علیہ السلام ویلو تا دو اخاہم اخ پا مختلف اعتبارون رازی لکا اخت رستا سولو تا کنا لعنت اختا اختیت پسے اعتبارون بیو میرو پنکاتی دا سانتا اخوت کو مختلف اعتباروں راضی اخوت دا پلار مول نہ پیدا کیے دو بارے اخوت تو قانی رشتہ باندھے زما قانی رشتہ دار دے زما روڑ دے اخوت دے پولی والے پر بنا بانے قانی رشتہ ہم نہیں ویمنگ نے یہ پولی پولی والے پر بنا بانے اخوت پر بنا دا عقیدے باندھے نہ تو پیغمبر رشتہ تو سر رقم ادا نہ کام والے رہا بے پلی والے رہا بے دنوں دا کے لیے رشتہ سر نہیں چل ارے جدائی دیا تمہیں ویڈیو دوتا کامی دے دو ویڈیو دوتا کریوال دے دو روت ویڈیو قوم ادما عبد اللہ مالکم من الہ غیر ورد ان بچ کے وائی معتبر اس سے مکر کرے انا لنرا کافی صفا و انا لنظنک من الکاذبین استعاد چمنگ بھی خفائی کی صفا ہاتھ بھی خفائی حالا ان صفا نہ پو ہے تو دا دنیا حالات نہ نئے خبر دا دنیا دا سیاست نہ نئے خبر چکی کی سروان دی ملک پوئی گو زخموں گے پہرے پاکستان اور بعد میں پیرا اور کو تاسو پہ نہ تے گئے قاعدہ پڑے ہوئے جاہران ہے تاسو نتے گئے تھے انا لنرا کافی صفحات قرآن نمیز خبر ہے کئی دلیل سے بنا رکھے کیا ہوئے قرآن نمیز خبر ہے کرنا کیا سوئے نہیں ملا ندین بلو ملائی انا لنرا کافی صفحات یا ملیانو تا سنتے گئے تا سپنا پوئے کے پر بھی خوفے کے پر خمقل توب کے تا سنو خو مصرار کا گزا جا نماز جمعات اللہ ہو اللہ ہو نتا پتبانی دیگی ایسا نمی کار دیگی وَإِنَّا لَا نَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور قرآن نے میز خبر ہے کہا خود دا چاہ دا کافر خبر ہے کافر دا ویلو نچا تیویلو پیغمبر تیویلو صلحاو تیویلو نیکان تیویلو وَإِنَّا لَا نَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ یقیناً جونو منگتا دا دروح جونونا تچوائے دا غسن دا اغد فی پدے دیکو اصفا اتن راوڑ نکیرا ولیکنی رسول من رب العالمین تاستغرسون تا سبانے بدو لگے ذرا چرا ہے تا استان سیت سس ضرب طرفنا ذریعہ دے بہادر انا رجلن بہادر پیغمبر تا رجل ہوا و رجل تنو نور دی قرآن تا رجل دی تو نور دی انا رجلن یو سڑے یو نارینا بہادر دستا سنا دین زیرا کام یرئی دنیا دا کرنا یا تیچ پاتے کہے تا سو خلفاء من بعدیا قومی نور فاتی شیف دنیا پس دا قوم دنورا جاتی کر تاثر پر خلقت کے بس سوتن تو انتا خط یاد کے مہربانی تھا اللہ خائی کی بچائی اللہ نے متن قدر دانی ہوتا ابو پکل ویلو کرا من اشد منا پوا زمین بس انتا خط کی سوکھ جاتی اب پکل ہے دا او اللہ ویلی لم یخلق مثلها فی البلاد آثار اس موجود دی اللہ بم تباہ کی تم لدین راغلے لنا عبد اللہ وحدہ عبادت اللہ فرتو کو وحدہ ہوئی نہ کرو اب پیغمبر میں وحدہ ہو باندھے ہوگا یا اللہ کا دے لڑا تم حکومت مرو دابیداری کو قانون مرو دا اللہ نو ایک یواز دا غنہ زبل زمان دا جرگی قانون دے زمان دا قومیت زال سبان تولن دے دا شانتا زمان دا اقوام سر سرشتی دی سرابیتی دی روابیتی سر دا طول پرے دا یو دا اللہ منہ دیل راگلے پر دا یو اللہ منہ زمان دے زمان دا دنیا پر حالات تو نظر دے او تو کنا پوئے قدیر سے فکر نیست دے زمان دا یو اللہ تو ولی نعبد اللہ وحدہ پیغمبران سر دا قومون پر زول دو خبر دی یو پہ وحدہ ہو باندھی اور دین پہ الہ باندھی دس ہے پہ عبادت دا الہ ایو پہ وحدہ ہو باندھی الہ ہی نتے جن عبادت ہی نتے جن تو اگر بہ عبادت ہو تو الہ مطلب بیان ہو اب یا تو وحدہ ہو اگر ہو قبل نہیں مگو تو قوم نے دیتا تیار نو نہ مانو اور پری دعا تو چپ عبادت کو زمین میں سرانو رابل پا جتنی کی میں سران رہوں جرگی خبر آخری پیسہ نہیں زمین سران میری بند تڑوں گا پیسہ نہیں اور ترا کرے دکڑو بند ہو سر پیری کی خراب ابار تھا نا پڑھائیں گی بند ہوتا چڑھا تمہارا جرم دے ابر اکلی اور جرگے کے سنو مانا چاہتا پوس تو کیسے کر لے میں زما کہتا کلاڑ میں بیٹھ تو بند کی جانا زما اس کو کلاڑ تو بند زما خدا نیستی سروزی او خبر رو بیاس حال کن او خدا سی حال کن پرانس کن کن چا بند کرده دی ویدا دا قام جرگه دا چا ویدی جرگه دا قرآن خلاف جرگه کن دا حدیث خلاف جرگه کن دا مسلمان امت خلاف جرگه کن دیکھ دا نقصان کی تاره بطوری یا با سرائی ساتی بای و دا کم خبری چیز کن نره برکنو بس لینا عبد اللہ وحدا و نظر ما کانی عبد آباؤنا فاتنا بما تاہدونا راولا چیز منگا چنے یارے تکیتی دیری چننا عذاب عذاب نرو ہو لکنا عذاب قدبانی لگی دل دے یرک شو ریش سن پریچی و غذاب غذاب دارلا اتاس دیگرے کے میں سر دلیل نہیں سوی عذاب را ہے دے بچ شو برحمت مننا وقطعنا دابر القوم اللذین کذابر اللذین کذبو بی آیاتنا یاد دیتا سورت الانعام کم دیگرے خطع دابر القوم اللذین ظلمو والحمد لله رب العالمين تنتعيش سيادة سورة الانعام رفتي عداد قطعنا دابر القوم الذين كذابر الذين كذبوا بآياتنا اما اولي كذا دابر شرحة التفصيل للتفصيل لجادة نيمان دار درام واقع صالح من دل وقوم فلتا دو طير عبد الله الدليل را غلبه موجزة داو قدد الله ان الله را لفره تاصل الدليل ونقبوز دماغاني اما صلي باندي رے دے چری گی دلہ پخاور کی دلہ پزما کی موہن بڑا سوتا بابر نیت بانی لا سور نوڑے کرو بنی چتا سو عذاب خطرناک بدو سے ہستو بانی مول پتالا بانی مول جدا اللہ ور کرو اے دی تلا سو نو اج وکم طرف تن تن ساری بے ردا طرف تو بنت لو جو گدر لو برال لو نہ دیو سار دی نت لو گدر تو پر پر کے بدل تا گھر میں مول کو بابا سملا سے پکالارا بے سوک بز مانی ماتنی گیا چمور راوڑے نکہ سوک با پباد نیت نو اپنی اکنیت پرانے اتیتا بولنا سن نبی او دمور رہے بے لکھ سدا زمان پا کسا تاوان دی اللہ را کری دی جو تا تیری چنہ پیدا ہو رسی نو خلق رو عدد سو سرا ساروی با نسورات دی پباد نیت ایر عدب و سوک نسن جے کی دی چاہتی گیا و لوک و سخر ابائی پای نسما ابائی با برازا لکی با تو و رازا خیر دی پیدا ہو رسل دالا میں چدا بن لڑا میں گزر نہ لے بس ائی یار میں شکر رہے تیرے بالا نخلاص کی اور تو تو نہیں چھت لے مثلا پہ تنگ جڑ گیا ہو کلا میرا ختم نہیں ہوا زمین چاری ہے کار ہوا تو سوال سو پی کی جڑ گیا ہوتا کان سے مدینہ تے تر سات رات نہ ملکان نہ نہ بسران جڑ گیا نہ ہو کلا نسی نہیں نہ ہو جڑ گیا ہو کلا یہ معتبر مشر کو یہ لاس بہت پروپرٹی برم بھی جل نہ یار اثر سرا کر یا نہ کسی دی اکار زماری اذن باسا اشقا او بتغوا تاغیا او بکو بتاغیا زبر تنستم تزار نہ ملک دیر اخبر نبی تو پتی باندی دید پارا گا کہ زور بشت با منظور شما اوچے بس دا زمنگ کرا دوست دہشت گردی ختم کرا ادا نو کرا دہشت گرد دہشت گرد مور وا دا ختم کرا زما با عزت سی نمبر ہی بنی پوری سی اللہ تو میرے ملاس کو اللہ تا عذاب راوڑے گا ملاس کے ہوتا طریقے میں اور دین مختلی ذکر کے جعلکم خلفاء تاریخ ہوا کہ بیان دے دین کہے میں تاریخ ہوا ہے سارا قدیم تاریخ ہوا راتن کے فائدے تھا خلفاء من بعد عاد ذکر پمل کی انا تن طاقت در کا جو ایتا سو دنر مزم کو نے باخ باخ کو ہونا اوار ہوتی اچھا ایتا سو ہونا دو پار دو پورنو حال مقدر کے سے مقدرین آبیوتان پورن جرون کے یہ عذاب راجی ادا سے بچی جاسی بچی اندھا بچاو دا پارائی دا سی پورن جرون کو چارا عذاب راجی نہیں سرسی پورن کے دن نا پورن کے دن نا پرخی کرسے او دا غٹا لار دا دا سی لار تن نا واغ کمرہ دا واغ کمرہ دا واغ کمرہ اڑو دیوال تب کیا جت نیچے دا تو انہوں کو یہ دیبانی با عذاب چرتا راجی یہ نا پینٹا گوننے کے سبرا دا پدیبا چرتا عذاب راجی اتجارتی مرکر دے جوڑ کرے دسے دسے انداز بانی چھے دے پس توفان باندی خدای توفان باندی دم را راشی چھے دے دسے والی و دے بار تاویر گینے چھے توفان تیری کی دے دیارا گی دسے جوڑ کرو دسے جوڑ کرو چھے پدی بانی آل قسم وور ہو وار بائی ان چھے دا وور وانے کی دے دسے جوڑ کرو اگا آدیان پشانتان اللہ چھو کرو اللہ والی بر ارچہ ختم پر وور پر لگی بس گرو آرا اللہ نے اپنی یاد کہی ملک کے فساد کی فساد کو ان کی مسئلہ میری معتبر قوم دا ہوا چانے لے جانا دد قوم کے بختور پتی ملکانہ نے کی چہرو مان راوڑ معتبر کی مان راوڑ نہ ہوتے بھی چکن دوری پیسی نہ چار پیسے وہ معتبر ایمان راوڑ دی ایمان پو جبان دیا وہ تو جرگے نہ ہو وقت جرگے کی نہیں ندی نور کا جرگ کو کمزوری نہیں کمزوری کرے شروع میری حال بانے قوم تفرول بند کرو دو تب ملک تو ملک سر خبر کی کہنا یا سڑیا کہ داری ونی سر مر گئی کی نو تو تم بڑے نو دار تو والی آڑا نہیں سال کو جائیداد در کے تاسی جت منی ولی تو ملیا نو سر کی ولی تو حق پروس نو سر کی کمزوری کری ابھی اگر تدا پہ ہو رہا تو ایتا سپور ایتا سالے لے گلے ایدارا بطر افرائی اگر وہ یاو من کو پاسا چلے ترہ لے گلے سے یو ایماندار دم رکھ لک جواب ہوتی صرف دا ندا چھے دے پیغمبر دے دکی سراؤن دی دا طول من منل دی منل دنوں کی ایمان دے مرگرے حکلت پکاری قال اللذین استقبرو ندے غٹانو چلانے لوئے گڑا من کو پاسے چھتا ستو ایمان راولون کے یو انکاریان نہیں منو قرم ناقا مکر مکر دا دے عذاب راونا گور ضرور دباؤ کئی اتنے دباؤ کرو لڑاؤ نہ کرو نہ ستوری پکی ضرور ہو سر ضرور ہوئے لو بری داد پکانو ضرور ہوگی جنسو تار داؤں میں جب پیغمبران دعوت درو دن کول اور خلق تس کول نیوڑی دو تندر ہر رچ پاس ولزلی رزم کی گرابیہ تر آگا مصدو کور نفل کی جاسمین نسکور ورد دی پڑھ میں پراتے گی صالح بانے دباؤ کڑا کنا اے اتنا بماتا اے دنا انکنت من الصالحین اپور میں پزمک جو کرو خصوراً اپا غرونو کی جو کری پاک پاک کورونا دبا چاو سے چو زمکا اپا غیر کی انتظامات اللہ او بس سیدانو من زمکے پہ اکڑا بولا زمکے اکڑا بولا ندو دو غرونو کورونا پا دیکھو آنے داوار یعنی بھی دیمونا پا دیکھو اگر تا پہ اللہ او نرم سزا دو دا حمل مناسب دو چی سوم را بچاو کاو داغ بچاو دا طرف ما پہ اللہ عذاب راو اگیبانی تباہ کاو یقیناً مدا دین تو مجھ کے درم تو مجھ کر دو تاس تو خون ہو کم بولا کلا تو اتنا نہ سہین مخ ہوئے تاسو خیر کو بیان ان کی تھا خیر نہ سمجھ دعا سے دری ذکر کری تو مسئلہ دا نفی دے شرک فیل عقیدہ تفصیلی اولا نو بزداد اولا نو بزداد مدین دل باندی ثانیین مرتبی آغا واقعات سر واقعات سر نبولی دا سی بہادر سے لکدہ دا اس پیغمبران کی اور سوا قومونو مانی با عذابونو دا سی آسی لکا پدی قومونو کرا دلی را تیدینا اللہ رازی با پی نوم ذکر کرنے سلورم واقعی ذکر کی دلوت علیہ السلام فنفد سرک بانی اتبیو ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبیو من دونو اولیاء یہ پانی ذکر کی لوت یاد کیا چکرے لی قام تائی دتا اس قوم پر سی اعتبار دے قوم پہ اعتبار دے کلیوالی بانے دے قوم پہ اعتبار دے امت بانے دے قوم پہ اعتبار دے قومیت ندے ذکر مانا ذکر مانا یا قوم یا زمان دی نکاح اولادا دلتا آگا مانا نہیں دا یا قوم اے قوم دعوت مرکز دیو دقا قوم اپا دیکھو سرا دیو دیو یا زمان قوم اے تاسو کوئی زی تاسو تو ایتا سو پلیت کار دا سی چنے مکی سے خال دا ہے چنے دیوان دی سیوتا یو سو کم نمخلقنا اگر پلیت سرے یقینا نو تاسو زائی ناری نو تا پمستے باندی بید زنانو نا من دونی نسا زوری پسو چی تاسو پلیت کار کوای ادھ ناری نو سر کوای ولی دا ناروا کوای نکی دو دون مانا واخلی بی دو رونا آنا واخ اغام تریخی بی ایوازی ناری نو سر بدکاری که مطلب بیتشی که جنکو سرم بدکاری کرو که معاذ اللہ ند دون مانا کتا ند دون مانا حلاوا آغا کوای من دون النساء حلاوا دا زنانا اونانو اغام تریخی بی ایو سر چکم سری تعلق اون اغانا کوای من دون النساء بیر زنانا اونا یعلان دی تاس قوم بی ازیادی که اون کی قوم بیسوی زان پاکی سر اونا سمیت تطور او سر ای اخرجوهم من قريتكم اسره دوزخ برقرنا دو توب دي يو اغاده دا اغاق آواز غجي جنه كي دي كور كدا غو آواز غجي كور فرالات شتو كهوه مطوه دانا رواجي مباس كم دا دي فوروالا بيد خزناي ود پاتي كي دون كنا رستو كي پاتي فا وورا مطوه دوان باران باد صبح دو تاني تو ورا نو دورتان شروع تاني حال نمجرمانو نوين بيو كنا قومون و تباقون قرده مهنه فجاها باسنا بیاتن او هم قائلون مدربان عذاب دا اللہ را گئی فرقیزم واقع دا اصل مسئل سر بیا متعلق مدین تمیلی گره سویب علیہ السلام ویلی دیز ما دی نکا والا دا دا دقام ندی او بداللہ را گئی تاسساو بیان خوف القیل والمیزان اغا پیغمبر که دنیا کی د توحید د مسئلے سره د معاشیات بیان کړی دی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام هغه خپل پروګرام اول په دو دنیا دنیا ښودلی دی په خونه د الله یو حق د الله بیانول دویم حقوق العباد په مسله د معاشیات بیانول ټول دوستي کمې مه کوئ دای مثال وي نور د معاملاتو ټول صورتونه ورته بیانول ده مه کوئ داسې معامله داسې مه کوئ داسې مه کوئ دا ناروا دي بیانی تا دیدی کرو خوف الکیل والمیزان مکم وی صد خلق سامانونا طول کی وی کمی کهو داشتن تا پو جوید کی دا بلن چی بی اغسطو ناغا بی پا یو اونده اغسطو پا یو اوگی باندی چی بلن بی ورکل نکو بل بانی بی ورکل پا یو طول بی تلل چی خفل بی ورکل نکو بل طول بی تلل اوگی کم و زیاد بل دا جو کلون طریقه دا دوونکی دو جوکولی که تو مرنه ناغا پا اونکی بانده دیر سه دانی خیزه که مرنه نی ناغا پا دره مبرا خکم یا ولی دیر که زل دهو ترخرا اده طولی پا طول که لاس که کمول و زیادتا ول پل اینی ولی ده دنده لاس سرنه دینه لنه دا موته کده که نو که آغا طرف تا دیر سا چه خوانه پرو که نو دو بل نبه درانو آغاست پل چی دیور پل نو دا طول به بل طرف تکره ناغتا بے کمیرا واس کمول بے دبلن سپک دبلن درون او بل نسبت دائی کار کرو لا تب کسن ناس آسیا ہوں مگر بھائی تب کسن ناس آسیا ہوں کی اصورت دام دے ابن الحاج کلی مسال کی بچان سوداؤ کی مثلا دلس روپو دی تنوانا سا پلس روپو جوڑا اگر دل در کر تو سامان جوڑے کی کہ احلاس کی روپے تورکے ملس نیمی ورکی یا نہنی میں ورکی یا لس ورکی لکے بلو روپے زیادہ جانا پورا رکھانا بفر اخلاص نو پرزول اغنی شکولے دلس میں شیع غصتے نیشی نو تو پس تا آقاد نبی روپے دا کم اکڑے آتانی رکھا نکڑی کارا داؤں ہوتی سشیر تنواخلی نو چروانی کی نیوی والا نے نیوہ آغستا یادا شانتا سبوے والا نے سبنی سشیع آغستا نو چروانی نرخ پیسے دا ہورکو نو پتلو کتنے یو تنگوہ سکتا.